मुस्कुरा कर रहे और कहे हवा हवा है जिंदगी का खेल। वक्त का है क्या, आज है या है कल, ये गुजर भी जाएगा तू रखना ताल में। इतनी भी फिकर तू करना इस कदर, दम है बहुत अभी जो तेरे पास है। जो हुआ हुआ तू रुकना हार कर, बस यहीं पे तेरा इम्तिहान है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, का नाम है जीना, इसी का नाम है जीना, इसी का नाम है। तुमसे बेहिसाब जिंदगी, कह ना सकूंगा क्या पता मैं ये कभी। इश्क है तुमसे बेहिसाब जिंदगी, कह ना सकूंगा क्या पता मैं ये कभी। जान लो तुम ही और कहो मुझे, मेरी तो खुशी सिर्फ तेरे साथ है। चाहते हैं जो कभी तो थाम ले, सबके लिए हाँ यही तो खास है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। सब चला गया है आज मुझको छोड़ के, वक्त लेके आ गया है कैसे मोड़ पे। सब चला गया है आज मुझको छोड़ के, वक्त लेके आ गया है कैसे मोड़ पे। क्या करूं भरम, ऐसा है करम, कुछ नहीं रहा फिर भी दिल में ख्वाब है। जो समझ सके वो नहीं रहा, फिर भी जाने किसका इंतजार है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है।